reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 10, piątek, 4 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie będą głosować, a oni dalej protestować. Rodzice niepełnosprawnych dzieci zostają w Sejmie. Premier oraz posłowie postawili nas w sytuacji bez wyjścia. Rodzice domagają się świadczeń równych płacy minimalnej oraz ich waloryzacji. Będą kolejne unijne sankcje wobec Rosji. Między innymi o tym w Atenach dyskusja szefów dyplomacji wspólnoty. Przemyt ponad 60 tysięcy paczek papierosów udaremniony przez celników. Szczegóły za chwilę w serwisie Trójki. Zapowiadają, że nie opuszczą parlamentu. Rodzice niepełnosprawnych dzieci protestujący w Sejmie gorzko przyznają. Pan premier Donald Tusk oraz posłowie zasiadający w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny postawili nas w sytuacji bez wyjścia. Ta sytuacja bez wyjścia to rządowa propozycja wyższych świadczeń, ale nie spełniająca postulatów rodziców. Chcą oni świadczeń na poziomie płacy minimalnej. Rząd obiecuje im 1300 zł dopiero za 2 lata, ale wtedy płaca minimalna będzie już inna i dlatego tak ważna jest waloryzacja tego świadczenia, mówi jedna z protestujących, Iwona Hartwich. Podwyższenie świadczenia bez corocznej waloryzacji według wskaźnika GUS spowoduje, że w roku 2016 zamiast mieć najniższe wynagrodzenie za płacę, będziemy mieli kwotowo świadczenie relatywnie niższe. Jeszcze dziś posłowie będą głosować nad projektem ustawy zwiększającej zasiłki pielęgnacyjne rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Od maja mają dostać 1000 zł, od przyszłego roku 1200, od 2016 1300. Protest rodziców w Sejmie trwa już 16 dni, a przed parlamentem protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Oni chcą zwrócenia odebranych im świadczeń, których zwrot nakazał ostatnio Trybunał Konstytucyjny. Projektem w tej sprawie także zajmą się dzisiaj posłowie. Znów spotkanie szefów dyplomacji państw Unii. Znów tematem ukraińsko-rosyjski kryzys. Tym razem jednak ministrowie spotykają się nie w Brukseli, a w Atenach. I ta narada ma charakter nieformalny. To oznacza, że żadne decyzje nie zostaną podjęte. Chodzi zarówno o to, co dzieje się na Ukrainie, jak i dyskusję o ewentualnych kolejnych sankcjach wobec Rosji za aneksję Krymu i destabilizację sytuacji na Ukrainie. Do tej pory Unia nałożyła sankcje dyplomatyczne i wizowe. Ostatnio rozszerzyła do 33 listę osób objętych zakazem wjazdu z zablokowanymi aktywami finansowymi. Jeśli natomiast chodzi o sankcje gospodarcze, to na razie nie ma zgody we wspólnocie. Komisja Europejska przygotowuje zestawienie możliwych sankcji i szacunki ewentualnych kosztów dla poszczególnych krajów. Następne spotkanie unijnych szefów dyplomacji, już formalne, za niecałe 2 tygodnie w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwaj zagraniczni dziennikarze postrzeleni w Afganistanie. Jeden z nich zmarł, drugi jest w stanie krytycznym, podaje agencja Reutera, powołując się na afgańskie źródła policyjne oraz medyczne. Nie wiadomo, z jakich krajów pochodzili dziennikarze. Obaj zostali zaatakowani przez napastnika przebranego za policjanta. Do tego ataku doszło na wschodzie kraju, w niewielkim mieście przy granicy z Pakistanem. Codziennie na całym świecie z powodu eksplozji min przeciwpiechotnych ginie lub odnosi rany 10 osób. I dlatego 9 lat temu ONZ ogłosiła 4 kwietnia Międzynarodowym Dniem Wiedzy o Minach i o działaniach zapobiegających minom. W tym roku eksperci zwracają szczególną uwagę na rolę kobiet. Powód jest prosty, podaje ONZ. Dzięki pracy kobiet wysiłki te są skuteczniejsze i bardziej wydajne. Kobiety pomagają w podejmowaniu decyzji, gdzie zacząć usuwanie min, w edukacji oraz w rozwoju tych rejonów, gdzie miny już usunięto. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon podkreśla też, że kobiety pomagają społecznościom żyć bezpiecznie w zaminowanych regionach oraz pomagają ofiarom. Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i działań zapobiegających minom został ustanowiony przez ONZ 9 lat temu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Znaleźli 60,5 tysiąca paczek papierosów o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Bialscy celnicy trafili na nie w pociągu towarowym relacji Brześć-Kobylany i tym samym udaremnili rekordowy przemyt. Papierosy ukryte były pod jadącymi z Białorusi balami drewna świerkowego. Po wielogodzinnym rozładunku w porcie przeładunkowym w Małaszewiczach okazało się, że jest to 121 owiniętych folią kartonowych pudeł, w których znajdowało się 60,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ich wartość wyceniono na blisko 720 tysięcy złotych. Obecnie urząd celny w Białej Podlaskiej stara się ustalić nadawcę przesyłki oraz to, gdzie miała ona faktycznie trafić. Warto podkreślić, że to już kolejna udaremniona próba przemytu papierosów w pociągu towarowym. W połowie marca

Zakochany, to ze Shreka Counting Crows. Na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania przypominam, wybieramy piosenki do 1679 listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron poprowadzi dzisiaj listę od 19, ale jeszcze godzina i 47 minut głosowania. Polskieradio.pl/trójka. LP3 albo marek.niedźwiecki@polskieradio.pl to jest mój adresik. A teraz mamy płytę tygodnia. Artur Rojek, składam się z ciągłych powtórzeń. SMS-owo 71335. Teraz będzie krótko. Krótkie momenty skupienia. Rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się. W niepewności tkwię. Czekam i nic z nadziei. Czekam bardziej niż ty. Czekam, aż wszystko minie. Czekam bardziej niż ty. Składam się z ciągłych

mowie Vangelis i przypomina mi się pierwsze notowanie listy przebojów. Na to pierwsze notowanie jeszcze sięgniemy, ale to późniejsze nagranie Conquest of Paradise. Dokładnie 10:30. Autopromocja. Talenty trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajka. Ten konkurs posiada wspaniałą ideę, daje szansę. Kiedyś z takiej szansy skorzystałem i wiem, że sam talent niestety nie zawsze wystarcza. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Taśmociąg. Staram się wynajdywać takie nagrania, które mamy przegrane z singli albo z płyt długogrających, ale na taśmę magnetofonową i one z taśmy są najczęściej odtwarzane, choć często jest tak, że przekładamy to potem albo do naszej bazy, albo na płytę kompaktową. Który to był rok? 1988. Gesh Paty z Francji. Chyba przywiozłem tego singla z targów Midem. Tak to musiało być, 88 rok. 6 tygodni na liście, a piosenka nosi tytuł Etienne, Etienne, Etienne, czyli Stefan, Stefan, Stefan. Oh,

kiedy mówią razem łatwiej. Już nie umiem tak jak wcześniej spojrzeć w twoje szklane oczy. Że mnie nie ma, Agata Grześkiewicz. Jedna z nowości tego tygodnia w zestawie do głosowania na listę. Polecam to głosowanie jeszcze przez godzinę i kwadrans. polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 40-calowy telewizor LED Smart 3D marki Samsung z odświeżaniem CMR200 oraz funkcją S-Recommendation za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obiecałem, że wrócimy dzisiaj jeszcze raz na pierwszą listę przebojów programu trzeciego. To był 24 dzień kwietnia 1982 roku. If you will, but that just won't do. I, for one, would rather follow softer options. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Oh, don't lay your Colors, flagi na wietrze, tylko na naszej liście przebojów 1982 rok. 11 do 11 i polecam polskieradio.pl / trójka Dream Theater.